पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वमो वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कृष्ण कोई बात तो बताओ नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई सेवा भाई ध्यान दें शरीर का कुछ भरोसा नहीं है शरीर कितना दिन रहेगा इसका कुछ पता नहीं है स्वास्थ्य कब तक रहेगा इसका कुछ पता नहीं है और हम ठीक तरह से बोल सकेंगे ऐसे ऐसा कब तक रहेगा इसका पता नहीं है अगर पागलपना हो जाएगा तो फिर कुछ भी कर सकेंगे नहीं इसमें पता नहीं है इस वास्ते साधन जल्दी से जल्दी ज्यादा करना चाहिए मन में नहीं रहनी चाहिए क्योंकि मन में रहेगी इतने हमने काम किया नहीं तत्परता से ऐसा नहीं हो वही तत्पर से वही उदारता से तत्परता से साधन में लग जाना चाहिए जिस काम के लिए आना हुआ है उस काम की विस्मृति होती है ये बड़ी भाई नुकसान की बात है मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है दूसरा प्रयोजन नहीं है इसका धन इकट्ठा करना भोगों का भोगना ये बिल्कुल इसका ध्येय नहीं है मनुष्य शरीर का उद्देश्य नहीं है जिसमें लोग लगे हुए हैं इसका जिद किया गीता है वो ईश्वरी प्रसन्नता नाम तया व्यवसाय बुद्धि समाधो नवी दी गई थी भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है भोग भोगने में और संग्रह करने में जो आसक्त है उनकी एक व्यवसाय बुद्धि परमात्मा का प्राप्त परमात्मा को प्राप्त करना है ये वो ही चीज था उसे एक तरह से 40 तक 44 तक का ये प्रकरण है क्या मैं पूछता हूँ मासूम का तो व्यवसाय तो बुद्धि एक मुझे बिना करने से नहीं कल्याण नहीं होता कल्याण से जो करना हो उसका एक निश्चय करना है परमात्मा की प्राप्ति करना है दूसरा काम हो चाहे न हो ऐसा निर्णय किए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती धीरे धीरे में समय जा रहा है बड़ा कीमती समय है वो समय जा रहा है इंद्रिय तक तो इस बात की बड़ी दूर से मन में आनी चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करना है दूसरा काम हो चाहे ना हो पर ये काम जरूर होना चाहिए ये खास करने का काम है मनुष्य मात्र साधक माना जाता है सिद्धांत से ही बात ध्यान देना मात्र मनुष्य साधक होता है साधक के लिए कई बातें मैंने पढ़ी है उसने पढ़ी है जिन्हें साधकों के लिए अधिकारी बताया है ऐसी बातें आई है न्याय का कौन अधिकारी है वेदांत का कौन अधिकारी है सांख्य योग का कौन अधिकारी है भूमांसा पूर्व भूमांसा उत्तर भूमांसा कौन अधिकारी है परंतु सबसे बढ़िया बात यह है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य मात्र, ये तो मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण और स्त्रियां पास और अभिषेक शूद्राचार्य और पापी योनी सात, ये नौवे अध्याय के अंत में सात में साफ साफ कहा, ये सात जाति सात, इसके बाहर कोई नहीं है, पाप योनि से बाहर कोई नहीं है। कीट है, बंदर है, भालू है, ये भी उसे अंतर्गत आते हैं। मनुष्य तो है ही, मनुष्य साथ में प्रेमदा साथ ब्राह्मण सती मेरे सूत्र चार सूत्र ये बताइए, एक स्त्री बताइए पांच, और एक दुराचारी एक पापी हो रही। दुराचारी वे है जो पाप करने में लगे हुए है, पाप योनि वे जो पहले पाप किया था उस घर से नीच योनि मिली, वे पाप योनि कहते। पाप योनि और दुराचार ये दो है, दो और पांच सात है। भाव होते आर्थ जिज्ञास होते सात जाते हैं, बताया है। कई वे चार तरह के भक्त होते हैं, आर्थ और जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी, जिनमें अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, उसमें जिज्ञासु बीच में दिया है, आर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से अर्थार्थी एक जिज्ञासु और जिज्ञासु जिज्ञासु बीच में और आर्थ और ज्ञानी। पाठ गीता रहता आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से वर्तर सब ऐसे लिखा है, थोड़ा सा अर्थार्थी को पहले ले लो, आर्थ को पीछे ले लो, जिज्ञासु बीच में लिखो, अगर ही ज्ञानी, ये चार भेद है। गीता के अनुसार अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चार भावों के बताए, सात व्यक्तियों बताई। व्यक्तियों में पाप योनि शब्द बड़ा ऊंचा शब्द है, सब अंतर्गत आ जाते हैं। जो भक्ति के अधिकारी नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी आदि है, वे भी आ जाते हैं पाप योनि में। पूर्व के पापों का कारण जन्म लेने वाले पाप योनि है। ऐसे भक्त होते हैं वे सब परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो प्राप्ति करने वाले के लक्षणों के विषय में तो चार बताए और ऐसे सात जन्म से बताए। पाप योनि जन्म से है, पाप योनि शब्द है पूर्व के पाप किए हुए जिससे योनि में जन्म होता है। दूसरे यहाँ पर पांच बताए उसमें है छह सात, सात अधिकारी बताए तो मैं पाप योनि भी अधिकारी है। ये भक्ति में आप आता है आनंद योनि रहती पारंपरिया सामान्यवत भक्ति में जो सांडिल्य सूत्र है एक भक्ति सूत्र है। सांडिल्य सूत्र में बताया आनंद योनि करिए थे भक्ति में आनंद योनि निजे नंदनी योनि वो भी अधिकारी किया जाता है। कितना निशा दिए किस बात पाप योनि सब आ जाते उसमें। क्या आनंद योनि निर्गते पारंपरिया सामान्य, जैसे सामान्य धर्म के पालन करने का सबको अधिकार है, इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति का सब अधिकार है। मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र माना गया अधिकारी, भाई हो से बहन कोई हो, मनुष्य मात्र उदार अधिकार से ये बताया गया। इसमें संकोच नहीं किया गया है, और जो ग्रंथों में संकोच आता है गीता में संकोच नहीं है। गीता में सब सब होता है, ये पिशु पाप योनि पाप योनि अभिषेक सुदाचार तो दुराचार में सबसे नीचा दुराचार जो प्रकट में दुराचार कर रहा है, पाप योनि वो है जो पहले दुराचार किए इस वर्ष नीच योनि में जन्म लिया है वो दुराचारी। और स्त्रियों के शस्त्र सुदस्ते भी अंत प्रांगण किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्य भक्त पवित्र आसन भी हो और कोई तो धर्म भी हो, ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण ये विश्व पापी होने शिव वैसा सूझा कि ब्राह्मण पुण्य पवित्र ब्राह्मण और राजभक्ता राजऋषि और भक्त राजऋषि और फिर भक्त भक्त दोनों में क्षत्रिय भी भक्त हो जाए और वैश्य भी भक्त हो जाए और ये ऊंची होनी है और ऊंची आसन है। वे पापी होने बताए यहाँ पुण्य होनी है भी क्यों ब्राह्मण पुण्य पापी होने के प्रत्यक्ष प्रतिपक्ष में पुण्य होनी है और राज ऋषि है राजा होते हुए ऋषि है वे क्षत्रिय होते हुए भी श्रेष्ठ है तो आचरण और वर्ण दोनों से श्रेष्ठ है। इनका कहना ही क्या है, ये तो परमात्मा की बाधी अधिकारी है ही और इसलिए साथ रहने वाली स्त्रियों भी हो जाती सभी स्त्रियों का नाम लिया है पर पापियों से शुद्ध है अच्छे आचरण वाले हैं उनकी स्त्रियां कितनी उत्तम है। ब्राह्मणों की स्त्रियों चारों घरों के लिए पूजनी आदरणीय होती है तो ब्राह्मणों की स्त्रियां और क्षत्रियों की स्त्रियां ये भी उनके साथ मिल जाती है वे बहुत पवित्र माने गए हैं। ऐसे सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसमें संकोच नहीं किया गया है। गीता के लिए बहुत बलिष्ठ बात बताई है और सत्रहवें अध्याय में बताया है ब्राह्मण चार बताए तात्पर्य क्या है कि चार बताए जो मैं क्या नाम लिया देव द्विज तो ब्राह्मण आ गया इसमें देव तो आ गया अलग देव द्विज गुरु और गुरु ग्रह माता पिता आदि बड़े वे सब आ गए और प्राग्ञ करके लिया परमात्मा प्राप्ति हो तब तू क्या जीवन मुक्त वो कोई जाति का हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो ठीक है देगा ना। मैं जो कहता हूँ ये मेरी बात की परीक्षा भी कर देना पढ़ देना गीता पढ़ देना खूब से उसको परीक्षा कर देना। देवद्वित गुरु प्राज्ञ शब्द से है ये हरेक दिन नहीं आता है। प्राज्ञ देने का मतलब कि देवता नहीं है दिव्य दिव्य नहीं है और गुरु भी नहीं है ब्राह्मण भी नहीं और साधु भी नहीं क्योंकि ब्राह्मण पुण्य भक्त राजस्व नहीं देव दुष देवता भी नहीं दुष्ट नहीं देव दुष गुरु तो प्राज्ञा नहीं लिया जो वो ना देवता माता ना दुजा माता ना गुरु माता है ऐसा गुरु प्राज्ञ तत्व भी जीवन मुक्त वो खुशी वर्ण का हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वो शूद्र हो नीच हो असूत हो कोई हो मुसलमान हो यशाई ईसाई हो कोई हो तत्व की जीवन मुक्त रहना गुरु प्राग्ञ पूजन शोक वाला पूजन करना तो इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी है। ठीक विचार आप करें गीता पर विचार करें तो जितने वे सबके सब परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी है। गीता के सिद्धांत कहता हूँ गीता का सिद्धांत और जगह अलग अलग बताया है पर गीता के अनुसार से सबके सब मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी है। तो आप सब अधिकारी है। आप ऐसे विलास मना करें कि हम अच्छे जन्म नहीं है अच्छे कुल में नहीं है हमारे अच्छे आचरण नहीं है हमारे अच्छे भाव नहीं है ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सबको उत्साह पूर्वक जानना चाहिए कि हम सब अधिकारी हैं। इसमें खूब विचार करना ये मैंने आज कही है इन बातों पर विचार करना विचार करने खूब निर्णय करना जो शंका हो मेरे सामने करना कहाँ कहाँ मेरी भूल है भूल तो भूल निकल गई तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। इसमें विचार करना, ये सब अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के, तो सब जितने अधिकारी पूजनम बताएगा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य साथ है शारीरम तपुसी शारी तप बताया, जिसने पूजन के विषय में चार बताए, देव द्विज गुरु प्राज्ञ। तात्पर्य क्या निकला कि मनुष्य मात्र परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी है, ये सिद्धांत निकला, ये उस तत्व निकला। तो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, तो भाई और बहनों को भी निराश नहीं होती। जैसे अपनी माँ को माँ कहने के लिए सबके सब बाल अधिकारी है, चाहे बीमार हो चाहे अच्छा हो, सच्चारी हो चाहे दुराचारी हो, अपनी माँ को माँ कह सकते हैं सबके सब, और सबकी माँ एक होती है, और माँ का हिस्सा नहीं होता, दस बालक हो दस का हिस्सा माँ का ऐसा नहीं है, माँ पूरी सबकी, दस बालकों की एक एक ही पूरी माँ है, पूरी पूरी हिस्सेबाज नहीं होती, ईश्वर माँ हो जितना ही दस बालक हो दसवा हिस्सा आपका होगा नहीं, पूरी माँ सबकी। इस तरह से परमात्मा सबके एक है, माँ की तरह भगवान तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, सबसे पहले माँ का नाम आया, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु ससुराल तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या देवयम तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तो माँ का ऐसा नहीं होता, बीमार की वैसी माँ, स्वस्थ की वैसी माँ, दुराचारी की माँ वैसी, सदाचारी की माँ वैसी, अच्छे आदमी आते बुरे आदमी के माँ वैसी, सबके लिए माँ एक है। इस तरह से भगवान एक भगवत प्राप्ति के अधिकारी सब ही सब है, जितने मर्दों के जितने आश्रमों के जितने अलग अलग है, वर्ण की आश्रम की कोई मर्यादा नहीं, ऐसे दुनिया वाले भी ईसाई है बौद्ध है तुझे है सब सब यहूदी है पारसी है इतनी जाति है, पृथ्वी मंडल भूमंडल ऊपर 200 देश बता रहे हैं, 200 देश सुने हमने पृथ्वी मंडल के ऊपर, उन देशों में रहने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो और पारसी हो, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है मनुष्य मात्र। मनुष्य जो भी पाप योनि बड़ा सब व्यापक शब्द है, तो आप सब परमात्मा के प्राप्ति के अधिकारी है, जिसमें भी आप आ गए हैं ऋषि मैया पर वृंदावन में, ये धाम है भगवान का, भगवान के यहाँ आए हुए सबके सब अधिकारी है, कोई भी अपने मन में अनधिकारी न माने, भगवत प्राप्ति का अनधिकारी न माने, और अधिकार आप सबको नहीं मिल सकता, समान अधिकार नहीं मिलेगा, पढ़े लिखों को मिलेगा वो अधिकार, बिना पढ़े हुए नहीं मिलेगा, जिस काम वो जानने वाला है उस काम का अधिकार उसको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, वो जानकारी देखी जाएगी, पर परमात्मा की प्राप्ति मूर्खों के लिए भी, मूर्ख से मूर्ख धंधे बिल्कुल अज्ञानी कुछ नहीं समझता वो भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अरे माँ कौन नहीं कह सकता बताओ, कैसे ही डरो जवान हो गया, बुद्धि नहीं है विवेक नहीं है, माँ की चिंता उसकी विशेष होती, उसकी चिंता माँ के विशेष रहती है, ऐसा मैंने देखा, कोई योग्य नहीं है जवान हो गया योग्य नहीं, खाने पीने की उसी चीज चिंता रहती है जैसे बच्चों के लिए नहीं रहती, वो बड़ा हो गया है जवान है बुरा है उसकी चिंता विशेष है। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति के लिए आप कोई भी कभी किसी अवस्था में संकोच न करे के मैं कह जाता हूँ, संतों के पदों में आया है, मैं तो जाति वर्ण कुल ही न कहो नी कैसे तारोगे, मैं तो जाति वर्ण कुल ही न, भगवान कोई पद नहीं, भगवान तो जो भगवान को भजन करता है, अरे पशु पक्षी भी लग जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते, उसको भी स्वीकार करते हैं, मनुष्य मात्र को स्वीकार करना ही क्या है। तो सबके सब अधिकारी है। इस वास्ते बहनों से कहना, भाइयों से कहना है, कोई भी अपने को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी न माने, इसमें संकोच न करे। मैं परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हूँ और अधिकार बरोबर दो को नहीं, बरोबर दो को अधिकार नहीं मिलता। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार सबको मिलता है, ऐसा कोई वंचित नहीं है। सबके सब परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे बड़ी माँ होती है ना भगवान को, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें पिता का नाम पूछ लिया, माँ का नाम पहन लिया। गौरी शंकर, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मण नारायण, पहले माँ का नाम लिया। माँ की दया सब पर बरोबर होती है, माँ सबकी बरोबर होती है। इस तरह से भगवान है सबकी माता है, सबका पालन करता है, सबके ऊपर कृपा रहती है। वो विलक्षण माँ है, अलौकिक माँ है, विचित्र माँ है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का सबके सब अधिकारी, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और चीजों में अधिकार अलग अलग होगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार। इस वास्ते आप कृपा करके कोई भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनधिकारी न माने, मैं अधिकारी हूँ ऐसा न माने। गीता के सिद्धांत से कहता हूँ, दर्शनों के सिद्धांत से नहीं कहता हूँ। उनमें अलग अलग अधिकारी है। न्याय का अधिकारी वो हुआ, न्याय न्याय शास्त्र में योग्य नहीं है और पढ़ा लिखा है, उसमें अधिकारी एक में अनधिकारी होने से न्याय का, शांति का, योग का, पूर्व मांसा, उत्तरी मांसा, इनका अधिकारी खुद होता है। पर गीता कहती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी, मनुष्य मात्र अधिकारी सब विषय। इस वास्ते कोई भी इस विषय में हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए कि परमात्मा की प्राप्ति मेरे को नहीं हो सकती है, सबको हो सकती है। पापी से पापी अपनी सेहत शुद्ध रहता है, दुराचारी शुद्धाचारी बढ़िया दुराचारी है, दो अर्थ होते हैं। शुद्ध दुराचारी का मतलब एक रक्त रहता होगा, सुष्ठु दुराचारी, सामोपांग दुराचारी, जिसका अंग उपांग कोई भी बाकी न रहे, ऐसा दुराचार करने वाला दुराचारी गति होता है। एक शुद्धाचारी, दुराचारी दो तरह के होते, एक दुर्दुराचारी, एक शुद्धाचारी। दुराचार है भगवान में भगत में लगता नहीं, वो दुर्दुराचारी। अगर वो शुद्धाचारी है जो भगवान में लग जाता है। दुराचार्य में दो भेद है, तो दुराचारी स्वभी से शुद्ध आचार है, शुद्धाचारी हो, परंतु भगवान की रुचि है तो भगवान प्राप्त कर सकता है। अगर ब्राह्मण है पर भगवान में रुचि नहीं है, वो नहीं कर सकता। उत्तम से उत्तम ब्राह्मण माना गया, सन्यासी को सबसे उत्तम माना गया, ब्राह्मण मुख माना, सन्यासी मस्तक माना गया, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया, परंतु भगवान की रुचि नहीं है तो भगवान प्राप्ति नहीं होगी। संसार में जिसको अच्छा अधिकार मिला है, सबसे ऊंचा माना जाता है, उस कारण से भगवान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता। भगवान की प्राप्ति का अधिकारी होते है भगवान की इच्छा वाला। सब आज दिन तक इच्छा नहीं हुई, विरुद्ध रहा, अभी इच्छा हो जाए अधिकारी हो गया, हो गया विरुद्ध रहा तो भी हो जाएगा। जिस दिन अधिकारी हुआ परमात्मा की उपाधि का, उसी दिन अधिकारी। छानवे संबत में तुम्हारा एक गुजरात में भाई मिलेगा क्या बारे में, वो कहता 5000 वर्ष का बात पहले आपने इतना कैसे तुम बड़ा सारा है कि मैं कल्याण का ग्रह इतने वर्षों से ही हूँ, तब से ही मैं मनुष्य मानता हूँ, पहला मनुष्य नहीं मानता, पहले से मेरी जुड़ी मनुष्य नहीं है, मनुष्य कहला था नहीं था मैं, अब मनुष्य लाए हुआ हूँ, तो मनुष्य जन्म को मेरा थोड़ा सा छोटा सा है, ये बात है। भगवान तब लगने से वो और हो जाता है, वो वैसा नहीं रहता पहले जैसा। अब इसे शुद्ध आचार भजते माँ बनने बाद न अन्य मिलती, एक भगवान को चाहता है बस। भगवान को केवल चाहता है इतने मात्र से भगवान भक्ति का, भगवान के भक्ति का अधिकारी। उसको साधु ने उसे मंतव्य है, भगवान उसको साधु मानने के लिए आज्ञा देते हैं। भगवान के वचन है प्रभु सम्मत, प्रभु सम्मत, मित्र सम्मत, स्त्री सम्मत, वाक्य होगा अलग अलग। प्रभु सम्मत वाक्य होता है आज्ञा हो गया, करना ही पड़ेगा। अभी आप निषेध नहीं हो सकता, किसी कारण से कोई निषेध नहीं कर सकता। प्रभु सम्मत वाक्य है, भगवान का वचन है। तो आप जैसे दुराचार बजते माँ बनने बात अन्य भी न बजती, अन्य का आश्रय नहीं, आश्रय भगवान का है, महात्मा है। साधु मंतव्य साधु माना चाहिए, जोर ने कहा जोर से मंतव्य साधु मानना चाहिए। दुराचारी है दुराचारी, हे पीसु पाप यो नया चेसु दुराचार, दुराचारी है वो। परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो साधु मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए। कहाँ जाके आ जाता है जो साधु नहीं है आचरणों में, अभी साधु बना उसे नहीं आया है, तो मान के साधु साधु नहीं हो सकता है। वो साधु ही मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। फिर उस मत का क्या है, हुक्म है भगवान का, ये भी नहीं कर सकते। साधु ये भी समझ दिया, क्यों साधु क्यों है, सम्यक व्यवस्थित हो उसने निश्चय बहुत बढ़िया किया। अब मैं भगवान का बदली करूंगा, ऐसा निश्चय हो गया तो साधु हो गया, साधु मानूंगा। साधु नहीं है आसन में, साधु नहीं हुआ अभी तक, आसन शुद्ध नहीं हुए, नहीं मन नहीं हुए, और साधु क्यों तो निश्चय पक्का कर दिया। पक्का निश्चय, पक्का निश्चय के उसको बढ़ जाएगा पक्का। एक तो विचार ठीक हो जाएगा, भगवान हम पहले से ठीक मानते, ठीक है वो ठीक हो गया, ठीक हो गया मानते, विचार कर लेगा बदला बुराना। और दूसरे काम इतना किए थे किए, परंतु अब दूसरे कामों में नहीं लग करके केवल भगवान में ही लगूंगा, ऐसा विचार कर लिया साधु भी मानते थे। और क्षिप्रम बोली धर्मात्मा, और धर्मात्मा बहुत जल्दी हो जाता है, धर्मात्मा बहुत जल्दी हो जाता है, क्षिप्रम बोली धर्मात्मा। भगवान तो पहले साधु मंत्र थे, साधु मानना चाहिए। अभी से सुधराता के समय में साधु मानना चाहिए, सभी विषय जैसे कर दिया भगत पर चूक जाएगा, भूल हो गई तो साधु माना उसको, देखो भगवान के वचन क्या है। अपिचे सुदुराचार मजते मामान भाग सावरी वो मंतव्य है। दूसरे आदमी है वो अंतकरण नहीं, भगवान की बात नहीं है, जो सदा भजन करने वाला है आपके सामने ठीक है, देखा है। एक दिन आपने देख लिया किसी सदन में कि रात्रि में बेशिया घर से निकला, में बढ़िया घर से रात ही कर अभिषे सुदुराचार प्रसिद्ध है पूजा जी साधु में, साधु मानो साधु मानो, आप नहीं मान सकते, मनुष्य नहीं मान सकता, ये ताकत नहीं मनुष्य में। अपने सामने वर्षों से साधु हो, वर्षों से अच्छे भाव है, एक दिन बेचार घर से निकला, बीकानेर की बात है, मनोहरदास जी बाबा जी थे संत, बेचार बुला लिया, आ गया तो बारी के पास, ऊपर ऊपर भगवान बारी के पास बैठे थे, तो राजा की सवारी आना, भगत पर सवारी आ गई, सवारी आई तो बेचिया उठ कर दरवाजा बंद करने लगे। संत कहते पंच क्यों करते है, महाराज आप जानते राजा जी, राजा जी जानते थे, मेला किया था ना, हांडी जगह हांडी वाले बाबा गए थे, एक हांडी रखते थे उसमें खाना पीना, उसे टेटी जाना, उसे उसे सिद्धांत करना, हम वही पास में रखते थे, हांडी बहुत बनाया हुआ, कहानी में कहते थे तो हंड जी गुरु जी का मेला करना था तो मैं गए राजा जी के पास क्या क्यों आए महाराज कि भाई गुरु जी का मेला करना है धोलिया सब धोलिया और कुछ लाल पीला दी दे रुपया मोरे पीला धोलिया होली भी दे दिया वो हंड हजार मैं दीदा खन कर दी अब है जितने खाओ और रंग करो ऐसे भी तो थे राजा जी देगा दिमाग बंद करने के ना बंद न करो राजा जी देगा तो बारिश बोलो बोलो राजा जब सवारी थी हाथी पर हाथी है तो बोलो बोल आए हुए माड़ी ऊंची तो देखा बाबा जी वो वह गार्डन में दृश्य तो थे राजा बुलाया करते धाने में जाया करते नाम लेकर बोला कि आता है बाबा जी आए तेरे घर पर मेरा कृपा कर दी डर नहीं कि बेशक घर बैठा हूँ लोग क्या समझेंगे समझ सुन लो हम जब पक्के हैं तो दूसरा समझो समझो मुझे क्या मतलब है तो संतों का ये व्रत होता है लोग क्या कहेंगे लोग तो मर्जी से कहेंगे बुरा कहेंगे बुरा कहेंगे अच्छा कहेंगे मंदा कहे मर्जी हो सबको छुट्टी दे दी सबको छुट्टी अच्छा को भला को साधु करो साधु को छुट्टी दे ऐसा ही को हमारे समत कर दी सबको छुट्टी है शायद को भगवान कहते हैं साधु रे मंत्र साधु मानना चाहिए है मनुष्य की ताकत थोड़ा देर बैंक हो जाता क्यों होगा महाराज रात्रि में वेश्या के दर्शित हो निकले है वो भाव नहीं रहता जो वर्षों से देखते साधु है संयम ही है सत्संग रहते हैं भजन करते हैं वर्षों से एक दिन देख वैसे हो गया भगवान साधु मानो साधु साधु मानो तुम मानना पड़ेगा तुम साधु मानो साधु मंत्र सम्यक व्यवस्था तो क्षिप्रम भर जाना धर्मात्मा पीछे होता है धर्म तो हो जाएगा तो जिससे पक्का कर दिया भगवान का वजन करता हूँ रहते न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सोवार ये की बात को देगी बात को सोवार याद करते भगवान सोवार जिसको याद कम होता हो वो भी सोवार मतलब याद हो जाएगा सोवार मारा करत सुरत सोवार हृदय की बात को सोवार याद करते भगवान दे करके भूलने जाऊंगा भूलने वो याद रहती है अच्छे बात याद रहती है कैमरा इस तरह का है मगर बात छपती है अच्छे बात छपती है बात छपती है तभी तो साधु हो जाते भजन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है नहीं कैसे होगी मगरा तो देखते हैं भाव की तरह क्या इसका भाव है सिद्धांत क्या है किस बात को मानता है साधु जी में समर्थन दिया इस बात से भाइयों से बहनों से कहना है आप निराश भगवान के लिए निराश न हो कभी भी कैसे यात्रा रहे हो कैसे ही व्याचार रहो क्यों ऐसा क्यों है कोई पूछे क्यों ऐसा क्यों है कि ममई वंश हो आदिवंश तो मेरा ही है कोई कसाई दुराचारी है अब से दुराचारो वंशो जीव लोगे जीव भूत सुना तुमने अनाधिकार से अंश मेरा ही है तो शुद्ध तो है ही जब ये शुद्ध कहता है कि मैं भगवान का भजन करूंगा तो शांत हो गया ये कारण है कारण है ये मेरा अंश है साक्षात ईश्वर स्वाभिमान लो ये दुराचार इसने किए है इस बात का आचार्य हुआ है से दिया। अब वो भूत भीतर से है मेरा अंश वही माना जाता है, अब आसन नहीं मान जाते, नियत बदल गई, नियत बदल गई तो बस मेरा है परमात्मा धर्मात्मा नहीं सब शांति नहीं होती, शांति की प्राप्ति हो जाती है, शांति धर्मात्मा शांति प्राप्त नहीं होती, धर्मात्मा शांति प्राप्ति होगी, धर्मात्मा मान लो तो शांति प्राप्त हो जाती है, शांति की प्राप्ति हरे को नहीं होती। कौन दे परिजानी नवे भक्त प्रतिम प्रतिया कर दे मेरे भक्त नाशीलता, अर्जुन को कहते हैं तू प्रतिया कर दे भगवान की क्रूर आप कर दो भाई, भाई पति का दूसरी जात भगत के सामने अभी आरंभ हुआ है युद्ध का, एक युद्ध होगा उसमें दो बार भगवान ने असर उठाया, जो प्रत्येगी में सत नहीं होगा चक्र उठाया किसी को मारने लिए, एक बार चाबुक दे दो एक बार चक्र दे दो, मेरी प्रतिज्ञा दूसरी हो गया उन्होंने घबरा जाएगा, इस बारे कौन थे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा मैं भी नहीं तोड़ सका, बोले भगत की प्रतिज्ञा को मैं भी नहीं तोड़ सका, दूसरे किसी तरह से तोड़ गए, इस बार तुम प्रतिज्ञा नहीं प्रतिज्ञा नहीं ही प्रतिज्ञान गुरु तू प्रतिधर ये भगत अविनाश नहीं होता, मेरा भगत अविनाश नहीं होता, भगवान ने कहा है गीता में अध्यात्मिक न सोचसी विनयसी न वैक्त बढ़ापन से भूत का विनाश होता नहीं, न सोचसी विनयसी भगवान ने कहा, अर्जुन को भक्तोषी में सिखाती थी भक्त का न सोचसी विनयसी नहीं सुन भूत में रहेगा तो नाश हुआ भक्त है तो नाश होता, न सोचित विनयसी करेगा मेरी बात नहीं सुना तो रक्षा कौन करेगा जैसी होगा, मेरी बात सुनता रहेगा तो नाश कैसे हो सकता है, किसी तरह नाश कर दे तो साधु कृपम नो जाए माता सुख शांति प्रजाने इतना खर्च किया चुराचारी के लिए जिसे उन्हें खर्च कर दिया है, दोष लोग दोष अंजारे अलग अब चेत सुधराचारो भजते मां मन निवान साधु मंतव्य समय विष्णु क्षिप्रम भूमि धर्मात्मा सशुद शांति वंदे प्रजा नमे भक्त अब ऋषि हो गई शास्त्र सुधरा जो पूरी ब्राह्मणा पुण्य आधार सात सौ श्लोक गीता में थोड़े श्लोक सब बातें करी है दो श्लोक दुराचारी के लिए, इस बात का अपना निराश होना चाहिए हताश होना चाहिए, अब खूब भगवान की तरफ खूब निशंक निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक होकर चलो भगवान की तरफ खुली बात सबके लिए सबके लिए चलो, ये बात अभी सब रहता है पहले कहते हुए पहले समोहम स्वरूप नमेशते न प्रिय ये भजन माम बोलते मई देते अब जय सुनिए मन मना भक्त कहा सर्व को ये तब कहा वहां भी यही बात गई दसवें अध्याय में यही बात गई सर्व को ये तुम मुझे शुरू में परम फिर मेरा परम बस चिंता बजे भगवान के बहुत पक्षपात भगवान कहते सबो अवसर पूते सब सब समान नहीं भगवान विषम ही है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है राम जी कहते कृष्ण भगवान कहते सबो अवसर पूछे गौ सरो में समान हो गए पक्ष रहते समान हो गए राम जी मैं समान कहा मेरे में समानता कहा मैं तो भक्त प्रिय रहता है राम जी सब नहीं कह रहे अपना अपना भक्त प्यारा लगता है मेरे को सम्मान कैसे हुआ भक्त प्यारा पक्षपात है मेरे मन का कृष्ण भगवान का पक्षपात तुम मानो तो मानो तुम्हारी मर्जी में सुन रहा हूँ हम तो सम्मान है हम सम्मान ही रहते हैं लीला पुरुषोत्तम है मर्यादा पुरुष तो नहीं है राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है इसका ढंग से बोले ये लीला पुरुष सर्वोपदेश सर्वोपदेश लोक सभा वर्ष नहीं सुनता है इसलिए वास्तविक बात है। ये बात इस वास्ते सुनाई कि आप कोई अपने को अनधिकारी न माने, भगवान ही तप करने के लिए सब बरोबर सबके सब अधिकारी है भगवत प्राप्ति के। ये बात भगवान ने कही, कितनी बड़ी बात बताई, सबने भविष्य को किया खत्म हो जाए बात सब सब जाते। अब जो शुक्राचार्य से भी खर्च किया ये भी रूपाप सुधार। इस वास्ते भगवान के प्यारे भगत भगत बहुत प्यारे रहते हैं, सबसे अत्यंत प्यारा भगत रामायण भूल गया, वो प्यारा है वो प्यारा है वो प्यारा है वो शेष है वो शेष है भूल गया बोलो याद नहीं। अरे भाई वो जानने वाले उनको पूछो जानते हम तो मैं याद नहीं है बोल ऐसी बात है दो जगह ही बात भगवान को विशेष भगत प्रयाग है निर्दशा है सब छोड़ मेरा विश्वास करते हैं भगत मेरे को बहुत प्यारे लगते अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी बड़े ऊंचे अच्छे सब ठीक सब अच्छे परंतु मेरे को प्यारा भगत मिलता है। एक पिता के विपुल कुमार कई छोड़ा है तय करेगा भोला भला सीधा साधा माँ बाप की बात माने वो प्यारा लगे इस बात मेरी बात मानता है वो मेरे प्यारा लगता है। भगवान ने प्यारा है वो वर्ण से नहीं आंसू से नहीं सुंदरता से नहीं कहा जाती बिजली से या भक्त्या तुष्य केवल लमन गुण भक्ति प्रियो माधव भक्त्या तुष्य केवल गुणधारी घोड़े भारे भक्त भगवानी भगवान को बहुत प्यार नहीं भोला बच्चा भी माँ को प्यार लगता है माँ को अच्छा लगता है। तुम पसंद नहीं करते नहीं करो तुम आप पसंद नहीं करते आप चतुर आदमी पसंद करते होशियार को माँ का होशियारी जरूरत नहीं माँ का लड़का है माँ का कड़ा मानता है माँ के कड़े इंसान रहता है उसको प्यार लगता है अयोग्य हो माँ के बो ऐसे भगवान के वे योग्य भक्त है जो भगवान की बात मानते हैं भगवान की अनुसार चलना चाहते हैं और ये देखते नहीं भगवान किताब पढ़ा लिखा है कैसा है समझदार है विष्णु है। दुर्योधन के वहां छोड़ करके विदुर जी गए साग बात खाए अब स्वभाव है भगवान का भगवान की आदत है भगत प्यारा लगता है निराधारी बोलो भगवान संकोच नहीं आती लोग क्या कहेंगे। दुर्योधन ने विचार किया कि भगवान प्रताप लेकर आते हैं उनको दुशासन के महल में ठहराओ सबसे बढ़िया दुशासन महल था कौरवों के सबसे बढ़िया महल था दुशासन का दुशासन महल में ठहराओ भगवान मैं शांति का प्रताप शांति का प्रताप ले आया हूँ अरे ठहर तुम घूस हो रही हो जाएगी ना रोड भी तुम्हारी नहीं हुआ। दुर्योधन ने पूछा कि महाराज हमारे संबंधी हो हमारे कन्या आपके कन्या दी है हम संबंधी है आपके यहाँ भोजन करो यहाँ भोजन करें भोजन दो विधि कही है राजा विपत्ति पड़ेगा पीजा कहा तो विपत्ति खाना ही पड़ेगा प्रेम से तेरे प्रेम नहीं मेरी भक्ति नहीं। जब वो बता रही मेरे को मिलता है तेरे प्रेम नहीं। बहुत दुविध गई है राजा प्रभुति बनेगा प्रीता तेरे पीतर दुविधि हमारे प्रीता उल्टी बड़ी कुछ बिस्ले भोजनम सूर्य कर भोज गया आपने। हम कहते था बड़ी तैयारी होती और केड़ा खाया केड़ी रोटी ऐसा अच्छा भोजन देते है हमारे शरीर से तो वो अच्छा है। प्रेम से भीतर से भाव से देवे भाव इतना देना इस बात भाव भाव के भूख है भगवान पदा तो भूख है। इस बात से भाई बहनों को भी सोच चाहिए कि आप भाव बनाना हो भाव बनाओ बस जाति वर्णाश्रम मत देखो आसन भी मत देखो जाति भी मत देखो आसन भी मत देखो अपना भाव भगवान लगा दो मन लगा दो। वो छोटा बनता है भगत छोटा बनता छोटा भगत बूढ़ा होते छोटा रहता ज्ञानी आरम्भ में ब्रह्म होता है ब्रह्मास्त्र अहम ब्रह्मास्त्र अहम ब्रह्मास्त्र गोस्वामी महाराज विनय पत्रिका लिखते है कबू गम बहु सुन पाए माँ से कहते बच्चा माँ से कहता है पिता से कहता मेरी कर्म कथा चला ऐसे कभी कर्म कथा चलाना जैसे दमित हो जाए सिखाते माँ को माँ को सिखाता बालक कभी चाहता है आपका नाम लेके उधर पड़ता है दासी का दास है तुलसी दास है दासी दास का आता है पेट भरता है नाम लेके ऐसा ही है कि कौन है तब नाम करना कभी मत करना। बूढ़े हो गए सवा सौ वर्ष हो गए अंत में दिखा बिना प्रक्रिया सब के बाद लिखे सबके बाद भी माँ को कहते पिताजी जी कहते बाहर से प्यार से कहते बाहर से होता है माँ बेहद होती है माँ देखती नहीं होने की तरफ माँ से प्यार ही आता है पिताजी देखेंगे डरता बिता बूढ़े हो गए बूढ़े कितने जानकार बना रामायण में अर्थ है महाराज बड़े बड़े पंडित नहीं कर सकते ये साधारण नहीं करता है ऐसे रामायण बनाई ऐसे ग्रंथ गोस्वामी के कहते महाशुद इस तरह से आप सबसे आपसे कह रहे हो माँ है भगवान तमेव माता पिता तमेव तमेव माता पिता सबसे पहले माँ का नाम लिया माँ हो जा फिर निश्चय हो जाते कोई बात नहीं माँ पे करेगा तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सहेगा तुम्हें हो विद्या दबिड़ तुम्हें हो सर्व मुक्ति ऐसा भगवान को विश्वास रहता है अभी सुनो दस आप कैसे हो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते भगवान भगवान के भाव की तरफ सब परम चित शुभ किए गए कोई याद नहीं कृत स्रोत सोवारी कहने की बात वो आदर करते ये बात भगवान ही कही है। इस वास्ते भगवान की बात पर विश्वास करके भगवान फिर देखो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 12 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।